Media Expert. Prezenty Expert. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest niedziela, 15 grudnia. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. W Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL spotkały się opozycjonistki z czasów PRL. Małgorzata Kidawa-Błońska, kandydatką Platformy Obywatelskiej na prezydenta. Na krakowskim lotnisku Balice powitano 8-milionowego pasażera. W Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL w Warszawie spotkały się kobiety zaangażowane w działalność opozycyjną i represjonowane w okresie stanu wojennego. W budynku dawnego więzienia przy Rakowieckiej odbyła się konferencja Kobiety w walce o niepodległość. Dla Elżbiety Królikowskiej-Jewis konferencja doceniająca rolę kobiet aktywnie zaangażowanych w opozycję antykomunistyczną ma szczególne znaczenie. My nie towarzyszyłyśmy w walce, my brałyśmy udział w walce. Premier Mateusz Morawiecki podkreślał, że to właśnie życie kobiet naznaczone łzami i krwią było kluczem do naszej dzisiejszej niepodległości. Bez tej patriotycznej, głębokiej pracy naszych mam, babć, żon, sióstr, córek, jestem absolutnie pewny, nie doszlibyśmy do 20 roku. Do 89 roku. Do 80 roku. Na terenie Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL odsłonięto tablicę upamiętniającą legendarną działaczkę Solidarności Annę Walentynowicz, która przez pewien okres była więziona na Mokotowie. Tomasz Marciniuk, Polskie Radio. Kandydatką Platformy Obywatelskiej na prezydenta jest Małgorzata Kidawa-Błońska. Wicemarszałek Sejmu została wybrana podczas konwencji partii w Warszawie. Pokonała jedynego kontrkandydata, prezydenta Poznania Jacka Jaśkowiaka. Małgorzata Kidawa-Błońska zapowiedziała, że chce być aktywnym prezydentem, który będzie się angażował w sprawy kultury, edukacji czy bezpieczeństwa. Zaczynamy wielką grę. Ja wiem, że ją wygramy. Wygrałam z Kaczyńskim w Warszawie, wygram z Dudą. Wsparcie dla kandydatki PO zapowiedział już jej kontrkandydat w prawyborach, prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak. Wspieramy Małgorzatę wszyscy, cała Platforma. Ale też i mam nadzieję, że cała opozycja. Podczas konwencji w Warszawie głos zabrał również szef PO Grzegorz Schetyna. Polityk zapowiedział m.in. przywrócenie ładu w sądownictwie i służbie zdrowia oraz walkę ze smogiem i zmianami klimatu. Nasza recepta jest jasna od dawna. Kompetentne rządy, które uspokoją chaos państwa PiS. Podczas konwencji w Warszawie Rada Krajowa PO podjęła również decyzję w sprawie harmonogramu wyboru przewodniczącego partii. Pierwsza tura głosowania odbędzie się 25 stycznia. Karol Surówka, Polskie Radio. Sojusz Lewicy Demokratycznej i Wiosna podjęły decyzję o zjednoczeniu się pod nazwą Nowa Lewica. Poinformowali o tym liderzy obu partii po odbywających się równocześnie w Warszawie konwencjach SLD i Wiosny. Lider sojuszu, Włodzimierz Czarzasty, mówi, że kończy się powoli rozdział pod tytułem Sojusz Lewicy Demokratycznej oraz zapewne partii Wiosna. Został przyjęty statut, który chyba w sposób taki, pierwszy raz chyba w historii, dzieli władzę między dwie partie. To mówię jasno i precyzyjnie. Na poziomie kraju oraz na poziomie poszczególnych województw będzie dwóch przewodniczących, dwie przewodniczące albo przewodnicząca i przewodniczący. Tak wynika ze statutu. Robert Biedroń dodał z kolei, że Nowa Lewica chce tworzyć silną, centrolewicową, progresywną, postępową, europejską, otwartą i nowoczesną partię. W Kraków Airport powitano dziś 8-milionowego pasażera. Krakowskie lotnisko stało się tym samym pierwszym regionalnym portem, który w ciągu roku obsłużył taką liczbę podróżujących. Z Miami Dreamlinerem Polskich Linii Lotniczych przyleciał 10-letni Staś z mamą Anną. Bardzo fajnie. Przyjechaliśmy na święta. Ja poczułam wielkie zdziwienie, no ale tutaj syn bardzo się cieszy. Mieszkamy w Miami, tak, mój mąż pochodzi z Meksyku, ale kocha Polskę. Właściwie to chcemy się przeprowadzić tu do Krakowa za półtora roku, żeby dzieci się uczyły w polskiej szkole. Krakowski Port Lotniczy obsługuje ponad 140 połączeń regularnych do Europy, Azji, Afryki i Ameryki Północnej. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dzień ma być pochmurny, ale jest szansa na większe przejaśnienia. Miejscami opady deszczu na północnym wschodzie i w górach deszczu ze śniegiem. 3 stopnie na Suwalszczyźnie i w rejonach podgórskich, 7 w centrum i nad morzem, do 10 na południowym zachodzie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. A teraz wszyscy klaski, klaski. Na Kubie, gdzie się urodziła, śpiewała z samą Omarą Portuondo. Od 2004 roku czaruje prawdziwą kubańską muzyką słuchaczy z Europy, a zwłaszcza z Polski, gdzie aktualnie mieszka. Yaremi de las Mercedes Cordos. wystąpiła u nas w gorącym lipcu z gorącym repertuarem. Na retransmisję jej koncertu zapraszam w niedzielę tuż po 19. Senior! Tomasz Żonda. Autopromocja. Dobry wieczór Państwu, witam miłośników muzyki elektronicznej, mówi Michał Margański. Kłaniam się nisko. Potrójne pasmo. Przenoszenie. Nie wiem, czy nawet najbardziej zagorzani fali zwrócili uwagę, że początek naszego dzisiejszego spotkania należy do Yellow. Mam wątpliwość, czy udało się tak po prostu rozpoznać zespół, bo przecież gdy brakuje tego charakterystycznego głosu, to sprawa zaczyna się nieco komplikować. Utwór Star Breathe, który właśnie wybrzmiał, pochodzi z płyty The Eye, a przywołuję go na wstępie, ponieważ właśnie o Yellow opowie za kilkadziesiąt minut Grzegorz Hoffman w swoim cyklu Kraftwerk. Następcy i kontynuatorzy. Do tego czasu m.in. Floating Points, który jak wiemy od środy, będzie jedną z ważniejszych gwiazd przyszłorocznej 15. edycji festiwalu Tauron Nowa Muzyka Katowice. Les Alpes i pełna ponad 10-minutowa wersja tego utworu, która najpierw ukazała się na 12-calowym maxi singlu, a później w skróconej wersji na albumie Crush. Les Alpes to kompozycja powstała z wykorzystaniem starych syntezatorów, takich jak ARP 2600, Oberheim OB8, Yamaha CS70 czy elektryczne organy Hammonda B3. Z takiego starego instrumentarium Samuel Shepard korzysta od wielu lat, wynosząc, mam wrażenie, stare, piękne smaki w XXI wiek. Bo kiedy słucha się muzyki Floating Points, to czasem ma się wrażenie, że człowiek cofnął się o jakieś 30, a może nawet 40 lat. Z tym, że ta konstrukcja utworów jest nieco inna niż przed laty. Od środy wiemy, że Floating Points wystąpi na festiwalu Tauron Nowa Muzyka Katowice. To będzie występ, w trakcie którego na scenie pojawi się tylko on, w towarzystwie właśnie tych wszystkich starych instrumentów elektrycznych i elektronicznych. No i ciekaw jestem, jak brzmieć będzie jego muzyka, czy wykorzysta w trakcie tego występu utwory, jakie pojawiły się na najmłodszym albumie zatytułowanym Crush. Albumie, który ukazał się w październiku tego roku i właśnie, jak wskazują wszystkie znaki na niebie i ziemi, z programem tej płyty przyjedzie do Katowic. Gwiazda Samuela Shepharda lśni dziś bardzo mocno, a wszystko rozpoczęło się od jego debiutu z końca 2015 roku, kiedy ukazała się ta pierwsza pełnometrażowa płyta. Samuel Shepard do tamtego czasu znany był przede wszystkim z produkcji kilkunastu maxi singli winylowych, wpisujących się we współczesny krajobraz muzyki klubowej. No a sam, co ciekawe i to warto podkreślać, jest z wykształcenia neurobiologiem, ale gdy nieco dokładniej przeanalizuje się jego życiorys, no to można się dowiedzieć, że od wielu lat gra na fortepianie i dosyć sprawnie porusza się w zapisywaniu nut na pięciolinii, co też widać przy okazji publikacji albumu Crush, bowiem jedna z kompozycji została właśnie rozpisana na pięciolinii. No i myślę, że to dosyć istotna i ważna informacja, że producent, muzyk, artysta, gentleman tak sprawnie porusza się w zapisie nutowym, ponieważ jak wiadomo, współczesna muzyka elektroniczna obfituje w muzyków pozbawionych tych umiejętności, ale to też myślę wyjaśnia sukces tego brytyjskiego producenta, który no, dziś mając raptem 33 lata staje się wzorem dla fanów, miłośników muzyki elektronicznej, ale chyba nie tylko elektronicznej, bowiem od przyjaciół, od znajomych, od ludzi namiętnie słuchających muzyki, że jego twórczość również jest bliska tym, którzy fascynują się dorobkiem na przykład grupy Pink Floyd. Muzyki Floating Points słuchają także fani jazzu. Zatem to jest piękne, że jakoś zgromadził tak szerokie grono osób o przeróżnych gustach. Album Crush to jedna z najważniejszych moich płyt roku 2019. Powoli zaczynamy przypominać, przywoływać te wszystkie albumy, z którymi mieliśmy do czynienia właśnie w roku 2019. I również w związku z zapowiedzią jego występu na festiwalu Tauron Nowa Muzyka pragnę przedstawić jeszcze dwa utwory, które znalazły się właśnie na najnowszej płycie Samuela. Pierwszy, który przywołam, nosi tytuł Sea-Watch i przyznam, że kiedy usłyszałem po raz pierwszy, drugi, dziesiąty i 20 albo nawet 50, to muszę Państwu przyznać, że absolutnie ten utwór kojarzy mi się z twórczością Vangelisa. Z tym wszystkim, co Vangelis nagrywał, tworzył w latach 70. Zatem spróbujmy tego porównania, ale przede wszystkim utworu. Utworu Sea-Watch, po nim Last Boom. Thank you. Floating Points. Last Bloom, a wcześniej Sea Watch. Tę muzykę znajdą Państwo na albumie Crash, albumie wydanym w przeróżnych wersjach, bo poza drobiazgowo i skrupulatnie naciętym winylem, także album pojawił się w formacie MP3, ale też na płycie kompaktowej i w plikach dużej rozdzielczości, co jak rozumiem jest ukłonem w stronę cyfrowych audiofilów słuchających muzyki z pękatych, ciężkich plików. A przed nami muzyka, która ukazała się na początku 2019 roku. Muzyka duetu. Z jednej strony złotozębny Clifford Price, a z drugiej strony James Davidson. Panowie stworzyli bardzo interesującą płytę. Płytę z pogranicza z jednej strony eksperymentu, z drugiej strony charakterystycznej dla muzyki klubowej repetycji, ale też klimatów muzyki kameralnej. No i to, co najważniejsze, jeśli poruszam twórczość Clifforda Price'a, znanego szerzej oczywiście jako Goldie, to na tej płycie pojawiło się sporo elementów drum and bassu, który jednak grany był na żywo, na setkę, a nie tak jak w latach 90. mozolnie wycinany i tworzony przy pomocy przeróżnych klocków czy plików. Act One, Music for Inanimate Objects, to tytuł tego wydawnictwa. Thank you. Act One, Music for Inanimate Objects, a z albumu właśnie w ten sposób zatytułowanego Silent Running i Re-Entry. Zawsze z dużą nadzieją, z zaciekawieniem przyglądam się tego typu kolaboracjom, tego typu współpracy. Mam wrażenie, że to naprawdę ma sens, kiedy w jednym studiu znajdują się producenci już o uznanej renomie, działający na polu muzyki elektronicznej od wielu lat. I ci młodzi, którzy często posiadają bardzo dużo wiedzy, jeśli idzie o wykorzystywanie nowych instrumentów, świadomość w poruszaniu się w cyberprzestrzeni. Zatem takie dwie osoby wspólnie dają coś bardzo często wyjątkowego. Tak też dzieje się na przykład w twórczości Todda Terje, który również prosi do współpracy uznane gwiazdy nie tylko muzyki elektronicznej, ale również popu. To po prostu ma sens. Clifford Price, czyli Goldie, i James Davidson, to oni są odpowiedzialni za album Act One, Music for Inanimate Objects. Płytę, która rozpoczyna się tą kompozycją. Trójka. Program trzeci. A w nim pora już najwyższa na spotkanie z Grzegorzem Hoffmanem. Kraftwerk. Następcy i kontynuatorzy. Z dzisiejszego punktu słyszenia Szwajcarzy mają całkiem spore tradycje w muzyce elektronicznej, w dużej mierze właśnie dzięki bohaterom dzisiejszego odcinka, czyli grupie Yellow. Boris Blank i Carlos Peron zaczęli wspólnie muzykować w roku 1977, ale wszystko nabrało rozpędu, gdy poznali pochodzącego z zamożnej rodziny, choć żyjącego z gry w pokera, Dietera Mayera. Co ważniejsze jednak, Mayer był znanym w środowisku artystycznym Zurichu performerem, a co jeszcze ważniejsze, potrafił trochę śpiewać. W późniejszych latach dał się poznać jako prawdziwy człowiek renesansu. Zajmował się malarstwem, rzeźbiarstwem, aktorstwem i produkcją filmów. Jest lub był projektantem mody, restauratorem, winiarzem, autorem opowiadań dla dzieci, autorem esejów filozoficznych oraz oczywiście przedsiębiorcą i biznesmenem. Na przykład jest właścicielem sklepów z zegarkami. Jakby tego było mało, startował w reprezentacji szwajcarskiej w turnieju.